Vítám vás u druhého dne bloku politické filozofie na 30. letní filozofické škole. Program je dneska opět pestrý. Po přednáškách Pavla Barší bude následovat přednáška nejen Ondřeje Lánského, ale připojil se k němu i Tomáš Samek. Následně by měla podle plánu proběhnout panelová diskuze, kterou doufám podnikneme, i když teda v omezenějším počtu, jak vidíte, tak odjeli všichni včerejší přednášející, bohužel. Ale já myslím, že to nějak půjde, aspoň ušetříme čas a můžeme pak ještě navázat posledním příspěvkem Futuropolis, kritická pedagogika. A jak už jsem avizoval, první je tu Pavel Barša, kterého na Lofeše nemusím příliš představovat, jak jsem to dělal v minulých letech, protože jeho afinita k nám je velká a už je tradičním hostem, takže mám dojem, že ho všichni znáte. Tak mohu. Tak asi můžeš, nebudu to protáhnout. Já vždycky, jako už po druhé jsem tady v teplotním šoku, minulý rok to taky bylo takový studený, který je vždycky teplý samozřejmě, co se týče počasí. Já mám téma krize liberalismu a vůbec o výchově, na kteréž to téma jsem přišel, když jsem dostal první zprávu o ty, co bude tím tématem, tak jsem první reakci jsem opsal, že jako já o výchově vlastně nic nemůžu říkat, protože jsem zkrachoval jako učitel na pedagogické fakultě v Brně v roce 90, což byl můj první akademický job, což byla katedra občanské nauky, a zjistil jsem, že vůbec nejsem schopen promýšlet, protože to byla taková doba, kdy jsem měl promýšlet, jako vyměňovat vlastně marxismus, leninismus za liberalismus. A nebyl jsem schopen se této konstruktivní práce zúčastnit příliš, takže jsem mu to napsal, že jako, že já nemůžu nic říct, ale potom jsem si vzpomněl, že jsem napsal takovou recenzi na knížku od Martina Bubra, která vyšla v roce 17 do Lidovek, nevím, jestli zdal ten link, je to dostupný, na webu, takže vlastně tím toho využívám, že ta knížka je podle mě strašně hezká a zajímavá. Jmenuje se to Řeči o výchově, jsou to tři řeči o výchově. První já z každé z té řeči řeknu jednu, dvě teze, takže to samozřejmě nebudu schopen nějak úplně systematicky probrat, ale ta recenze, z které budu čerpat, je na webu, link je tady na místním webu. A knížka je podle mě pořád nějak dostupná, minimálně v knihovnách by měla být. A začnu teda předtím, ale takovým trošku úvodem, co liberalismus a Buber o výchově, jakou to má spojitost, možná začnu trošku i osobněji. Osobněji a zároveň to souvisí s tím konceptem liberalismu, který jako každý jiný ismus může mít podle kontextu všelijaký významy. A samozřejmě taky to spojení liberální výchova může znamenat, i když tam už je to myslím celkem určitější, a je to spojený s tím, co bych nazval filozofickým liberalismem. A myslím, že ten bych jako odlišil od politického liberalismu. A to, jak já jsem, proč mě začal zajímat ten Buber, to bude to osobní, jmenoval byste, v angličtině si říká, abyste věděli, where I am coming from, jo, z jakého kontextu jako mluvím, nebo co zhruba mám za osobní vývoj. Já vlastně jsem vyšel, já jsem komunistický děcko, se dá říct, jsem z rodiny jako komunistické, takže to mou první výchovou jako v dětství byl vlastně marxismus. A i v rané, jako v tom teenage věku. A postupně, když jsem začal kriticky od těch 15, 17, 18, kriticky jako se s tím vyrovnávat a postupně se od toho jako dostávat pryč. Tak jsem šel, což bylo tak jako od počátku 80. let, tak jsem šel dvěmi cestami, které jsou v podstatě mnohým se zdají úplně odlišný a taky jsou odlišný. Jednak protože jsem žil v tom komunistickém režimu, tak jsem, který mě jako tísnil čím dál tím víc, tak jsem hledal nějakou alternativu jako politickou vůči němu a tu jsem našel po jistou dobu právě v tom, co bych nazval politickým liberalismem. Jo? Jako politický liberalismus, nikoli jako filozofická koncepce světa člověka, ale jako určitý představy o tom, jak má fungovat politický systém pluralitní. A patřili by sem takový ty základní rysy toho, té liberální demokracie, můžete říct, jo, základní lidská občanská práva, pluralita, rozdělení moci a tak dále, tak podobně. A to nakonec akademicky potom to vyvrcholilo tak, že po revoluci jsem šel studovat do Budapešti a tam jsem napsal MA pod vedením Jánoše Kiše, který udělal, což byl maďarský disident původně, který potom byl profesorem na Středoevropské univerzitě. A on vlastně prodělal podobný vývoj, ale daleko jako, řekl bych, hlubším způsobem a trvalo to, on začal vlastně jako marxista a skončil jako liberál. A já jsem pod jeho vedením napsal práci o Johnu Rawlsovi a Jürgenu Habermasovi v roce 94, ale zároveň ten Kiš vlastně ten marxismus úplně zavrhl a stal se liberálem v tom jako filozofickým slova smyslu. Což já jsem nikdy úplně nebyl, protože ta druhá linie, kterou jsem jako se pokoušel od 80. let překonávat ten marxismus, šla vlastně přes filozofii života 19. století, obzvláště Nietzsche a potom k těm velkým Francouzům 60. 70. let, jako byl Deleuze, Foucault, Derrida a tak dále. Ale taky tam hrál důležitou roli, někteří židovští myslitelé, právě Martin Buber, Franz Rosenzweig a někteří další. A to byla úplně jiná cesta, která vlastně kritizovala ten marxismus za něco, co sdílel s tím liberalismem. A to, co marxismus sdílel s tím liberalismem, bylo, že obě dvě to byly ideologie, které vyšly z osvícenské představy o emancipaci člověka. Každý ji potom definoval jinak, jo, a samozřejmě taky v různých obdobích jinak, ale byla tam jakási představa o osvobození člověka jako naplnění světových dějin a něco, co bychom mohli nazvat vlastně humanismem. Který nahradil a většinou taky marxismus úplně a liberalismus velké části byly vlastně doktriny, které byly taky sekularistický, jo? Militantně často sekularistický, že kritizovali náboženský pohled na svět a proti teologii dávali humanismus, jo? Nebo antropologii. Jo? A tíhle myslitelé, jako Nietzsche, Foucault, Deleuze a někteří židovští myslitelé, tak každý jiným způsobem vlastně kritizovali ten humanismus. A ten, jak jsem řekl, ten humanismus vlastně je problémem jak liberalismu, tak marxismu, protože v tom humanismu se obě ty doktríny stýkají. A to byla ta druhá linie, já jsem, když jsem psal doktorát, tak ten jsem psal v češtině, na rozdíl od té diplomové práce, kterou jsem psal v Budapešti, a napsal jsem doktorát, který se jmenoval Po stezkách Zarathustry, kapitalismus posthumanistické etiky. Jo? A tam byla jedna kapitola o frankfurtské škole, obzvláště o dialektice osvícenství, jedna kapitola o Bubrovi a o Rosenzweigovi, a všechny tyhle myslitele, a potom tam byl ještě Levinas, a všechny ty myslitele, včetně těch židovských, jsem chápal jako jakýsi potomky Nietzsche, což je samozřejmě sporné, proto se to jmenovalo Po stezkách Zarathustry. To znamená, teďka dáme stranou ten politický liberalismus, Tohle je vlastně kritika filozofického liberalismu. Teďka půjdu k první řeči o výchově, která je v tom svazečku Buberových řečí o výchově, který vyšel v roce 2017, která se jmenuje Řeč o vychovávání. A je to z roku 25, kde on jako, a je to řeč z nějaký konference pedagogický, kde právě polemizuje s liberální představou, v tomto smyslu teda s jakýmsi typem liberální pedagogiky, která považuje za hlavní cíl výchovy rozvoj tvůrčích schopností člověka. Hlavním cílem výchovy je rozvoj tvůrčích schopností člověka. A ten Buber říká, že to je vlastně zajímavý, že to, že ta přednáška byla dána v němčině, že to s adjektivou Schöpferisch je od Schöpfung jako stvoření a že až do 18. století se to používalo jenom pro Boha, pro boží stvoření a potom od Georga Hamana, což byl ten jeden z těch praromantiků, spolu s Herdrem, tak se to začalo používat čím dál tím víc pro právě v souvislosti s konceptem génia, který byl důležitý pro romantiku konce 18. a začátku 19. století. Ten koncept génia vlastně byla do jisté míry sekularizace konceptu Boha. Že? Ta velká tvůrčí osobnost, která je sama se sebe schopna stvořit nové světy. A Buber říká, ano, existuje něco jako tvůrčí pud v člověku a měl by se výchovu rozvíjet, ale neměl by to být samoučel ty výchovy. Není to poslední účel výchovy. A protože existuje taky něco jako pud, co on nazývá pud sounáležitosti, nějaký sociální, jak bychom mohli říct, a ten je vlastně důležitější. Co je ten tvůrčí pud, to je schopnost vlastně vytvářet nové věci. Ten podle Bubera v jeho koncepci filozofické patří k modu vztahu já-ono. Buber má dva takovou dichotomii. Říká, že člověk se ke světu může vztahovat dvěma způsoby. Buď to jako subjekt k objektu, já k ono, anebo jako subjekt k jinému subjektu, já, ty. A on říká, ten tvůrčí pud se realizuje ve vztahu předmětu. Je to jako třeba umělec a jeho dílo. Jo, to dílo není subjekt, to je předmět, to je nějaká látka, kterou díky svým tvůrčím schopnostem ten umělec přetvoří právě do nějakého uměleckého mikrosvěta. Ale byl by tady jenom sám umělec se svým dílem, tak jeho život nikdy nebude naplněn. Bude vlastně sám v mrtvým kosmu se svým dílem. A to realizace toho tvůrčího pudu v člověku je nutnou podmínkou naplnění lidského, nikoli však podmínkou dostatečnou. Musí být podřízen ten tvůrčí pud a jeho rozvoj pudu sounáležitosti, který se právě realizuje ve vztahu já a ty, nikoli ve vztahu já. To znamená, v dialogu. Buber je někdy nazýván filozofem dialogu. Dialog nevedeme s věcmi, ale vedeme s jinými lidmi. Potom v tom prvním, v té první řeči rozlišuje Buber tři typy dialogu. Říká, jedním typem dialogu je třeba přátelství, když sdílíme s druhým ty a konkrétní okolnosti naší každodennosti. No, naše zklamání a naděje a tak dále, navzájem si pomáhat. To je jakýsi dialogický, jeden typ dialogického vztahu. Druhý typ dialogického vztahu je právě ten, který se, to je vztahu já a ty, který se realizuje ve výchově, ale ten je na rozdíl od toho přátelství asymetrický. To znamená, buď to je ta asymetrie dána pedagogicky, že učitel a žák, nebo je dána generačně třeba, jo? Otec a syn. A tam Podle něho v té výchově primárně, teda, jak už jsem řekl, v té výchově by mělo jít jako rozvoj toho tvůrčího pudu, ale to by měl podřízený moment. Primárně by mělo jít o rozvoj toho pudu k sounáležitosti, o rozvoj schopnosti člověka sdílet svět s ostatními já, jo, a budovat nějaké společenství toho sdíleného světa. To je primárním úkolem výchovy. Přičemž asymetrie spočívá v tom, že ten učitel zahrnuje a do jisté míry je takovým patronem toho světa, toho žáka. Jo? Tam není možný být, tam nemůže existovat nějaký symetrický dialog. Ale nespočívá ta výchova v předávání nějakých vědomostí, ale ve skutečnosti spočívá v tom, že ten učitel tomu žáku dává výběr světa prostřednictvím svého, svého já. Vlastně. To znamená výběr světa v nějakém osobním pojetí. Takže je tam důležitý, a ten žák se na to nedívá jako na nějakou, to nepřebírá jako nějaký nestranný vědění o světě, ale přebírá to jako od nějakého ty, jako osobní výběr toho ty. Za to ručí to ty, že on dává tomu svěřenci výběr z toho, jak vidí svět. A třetí, ne úplně nezajímavý typ toho a nepodstatný typ toho dialogu nazývá Buber možná zavádějícím způsobem pro naše uši, disputace, a říká, že to je vlastně filozoficko-existenciální sdílení, vzájemné sdílení způsobu, jakým já a ty zažívají, zakoušejí svět. A tenhle dialog neústí do nějakého konsenzu, že by jeden filozof nebo jedna existenciální zkušenost přesvědčila tu druhou, že má pravdu a že ten svět je takový. Ale naopak ústí do diferenciace. Že v tomhle dialogu filozoficko-existenciálním, kdy se setkávají dvě já, tak se vlastně projasňuje jejich rozdílné zakoušení světa, jejich rozdílné verze světa, které si vytvářejí. Nedochází tam k redukci na nějaký světový názor, že by jeden přesvědčil druhýho a řekl mu, svět je takovej a lidský život má tenhle smysl, ale naopak k diferenciaci. To je důležitý právě pro základní teze té druhé řeči, která se jmenuje vzdělání a světový názor. Tu přednesl Buber ještě stále v Německu, ale v roce 35, což je celkem důležitá okolnost, protože to bylo již dva roky po nástupu fašismu k moci. A takže to byl kontext, kterým ten Buber mluvil, a navíc nemluvil na konferenci pedagogů, kteří hovořili o výchově dětí, ale byla to právě řeč, kterou pronesl o výchově dospělých. Jo? Protože on s Francem Rosenzweigem před 100 lety, vlastně roku 1920, založili ve Frankfurtu nad Mohanem dům židovských studií, nebo svobodný dům židovských studií. A to byla vlastně vzdělávací instituce, ale pro dospělí. Kde dospělí, a byla to židovská instituce, ale sekulární, kde dospělí židé, asimilovaní němečtí židé, kteří se chtěli vlastně dozvědět něco a sdílet své židovské zkušenosti, ale zároveň se taky často byli zbaveni jakéhokoliv židovského vzdělání už, dozvědět se něco o židovské kultuře, tradici a filozofii, tak docházeli do tohle. A bylo to do tohle domu, a no, to jakýsi centrum židovských studií, bychom mohli říct, ale neučili se tam studenty, ale učili se tam dospělí židé. A takže to bylo spíš o tom, jaký má vztah, i když ty myšlenky jsou nakonec obecný, platí pro vzdělání a výchovu obecně, a kde právě důležitou tezí bylo to, že to vzdělání a výchova musí odolat tomu tlaku toho režimu nacistického na podřízení se určitému ideologickému obrazu světa. To slovo světový názor, který vlastně marxistická filozofie, pokud se vzpomínám, používali pozitivně, jako Weltanschauung, jako něco, co... Ale byl to relativně nový výraz, který se začal používat, pokud jim až dělat, na konci 19. století. Světový názor, ostatně teď posledních 30 let se, myslím, přestal používat právě v takovým... Já jsem to jednou onehdy použil, když jsem učil někde, a vyskočil jeden student a říkal, to je marxistický výraz. Vy tady používáte marxistický výraz, jak to? A já jsem říkal, třeba na něm něco je. Ale u toho Bubra ten světový názor je hodně blízko ideologii. A ono svým způsobem to tak bylo blízko, to marxismu. Jo? Že ten světový názor je nějaký vlastně filozoficky formulovaný názor, který ale má taky svou politickou část. Jo? Má taky nějakou představu o dějinách a o moderním světě a o tom, kam ten svět směřuje. A ten Buber říká, podstatný, to, co je podstatný, je, že on bojuje proti podřízení té instituci vzdělávací, ať už jakékoliv, světovému názoru, jednomu platnému světovému názoru. A snaží se vysvětlit v té přednášce, že to vzdělání a výchova by neměly ani nemohou být morálně a normativně a světonázorově neutrální, ale zároveň se musí bránit proti té ideologizaci, on nepoužívá to slovo ideologizace, ale já to používám jako zkratku, proto pro bránit se svému podřízení pod jeden platný závazný světový názor. A to je to, co mě právě, v čem jsem právě zkrachoval v tom roce 90, v tom svým prvním akademickým jobu, kdy jsem vlastně měl vytvářet osnovy občanské nauky pro liberální režim. A měl jsem vlastně, úkolem bylo nahradit jeden světový názor, marxisticko-leninský liberální světový názor. Nebo spíš liberálně konzervativní asi v té době. A, takže nějak intuitivně, asi jsem už, i když v té době jsem neznal jeho řeči o výchově, ale už jsem znal nějaký jiný Bubrovy spisy, které byly přeloženy v 60. letech. Například to Já a ty byl ten hlavní filozofický spis, kde vysvětluje rozdíl mezi těmi dvěmi mody, byl přeložen v 60. letech. Takže jsem asi nějak intuitivně zareagoval jako Bubrovec, a když jsem si po 30 nebo 25 letech přečetl tu druhou řeč, která se jmenuje Vzdělání a světový názor, tak jsem si říkal, no jo, to vlastně vysvětluje, proč já jsem nebyl schopen stát se profesorem na katedře občanské nauky Pedagogické fakulty Brněnské univerzity, protože já jsem vlastně nebyl schopen naplnit tu poptávku po tom, aby se to prázdno po marxismu zaplnilo nějakou jinou ideologií. A on právě říká, že to, co by mělo víc v té výchově, to OK, když teda, takže vrátím se k tomu, když teda to není podřízení se výchově a vzdělání nějakému jednomu filozofickému a ideologickému názoru, co, v čem, a není to zároveň ani nějaká neutralita filozofická nebo existenciální, v čem teda to spočívá? A navazuje na, na ten koncept toho dialogu filozoficko-existenciálního, který jsem před chvilkou definoval, ještě jednou to připomenu, tam vlastně hovoří o tom, že když s někým vedete nějaký dialog o vlastní způsobu, jakým se do vám dává svět, že v tom dialogu vlastně nejde toho druhého přesvědčit, že jeden druhýho nepřesvědčuje, kdo má pravdu, který ten způsob, jakým se dává ten svět, je závazný pro všechny, který má obecnou platnost. Ale naopak, tam jde o projasnění se diference. Používá, tam nejde o redukci, ale o diferenciaci, jo? A projasnění, vyjasnění, osvětlení, porozumění té diferenci mezi já a ty a způsobem, jakým každý z nich jedinečně se situují ve světě. Buber říká, moderní světové názory, moderní ideologie vznikly jako náhražka za tradice. Jo? Je to důsledek modernizace, která od 18. století a hlavně v 19. století s postupem po průmyslové revoluce prostě bortí tradice, vytrhává lidi nejenom územních kořenů, že jo, vykořenuje nejenom územně, ale také vykořenuje kulturně, že jim bere jejich tradice. Proměňuje se ta společnost do masové společnosti, která potřebuje nějakou orientaci. A tu orientaci dávají ty ideologie, které vznikají v téhle době, právě v první polovině 19. století. Liberalismus, konzervatismus, marxismus, různé formy socialismus a tak dále. A ty ideologie se projevují, nebo světové názory se projevují tak, že tvrdí, že jeden, že vytváří nějaký obraz světa jako celku a dějin taky a místa člověka v kosmu, v tom celku. Obraz, který je z definice zpředmětněn. No, že ten celek představuje jako nějaký předmět, který můžeme poznat. To znamená, oni převádějí ten svět do ono, do podoby objektu. Oni objektivizují ten svět, zpředmětňují ten svět, jakožto celek. Dělají tedy přesně to, co autentický existenciální filozofický dialog nemůže dělat. Jo? V tom autentickém dialogu vy mě, jako nastínujete svoje zakoušení světa. A já, to znamená, já ten svět od vás dostávám v podobě ty, nikoli v podobě ono. Jako nějaký obraz, něco, co bychom mohli potom, co bychom mohli systematizovat do nějakých atributů, atezí, axiomů a teorémů. Je to něco, co je daleko tekutější, co právě není. To ty není nikdy redukovatelné na objekt. Že? Ty a svět, který se mě dává v podobě ty, v formě ty, v modu ty, není nikdy redukovatelný na objekt. Vždycky objektu uniká. Ty uniká objektu. Takže Buber říká, my bychom měli tuhle hru odmítnout, ale ne proto, abychom se vrátili k těm tradicím. To tak jako tak nejde. Ti, co se vrací k těm tradicím, to jsou ti konzervativci, kteří ale stejně se nejsou schopni v tom moderním světě vrátit k těm tradicím. Oni jenom fetišizující určitý aspekty té tradice a z nich vytvoří tu ideologii. To vlastně není typický fundamentalismus. Není žádná tradice většinou fundamentalistických židovství nebo fundamentalistických křesťanství. To je většinou nějaká verze těch tradic, která je právě redukuje na tu ideologii. Která je právě, nebo islamismus, která je redukuje na nějakou moderní vlastně ideologii. A Buber říká, místo toho bychom měli použít toho prázdna a rozvíjet vlastně dialog já a ty, který právě pěstuje tu dimenzi světa, která není redukovatelná na objektivizaci. A říká, paradox lidského bytí spočívá v tom, že člověk je stvořen k obrazu božímu, avšak Boha nelze zobrazit. To znamená, to poslání být obrazem božím si nemůžeme představovat jako, že tady máme nějaký obraz. V tom si myslím taky mimo jiné poznámka pod čarou, když jsme tady na té faře, projevuje to, že Bubr je žid. Nemůžete mít obraz Boha, ani syna Boha. Jo? Máte nějakou nepředmětnou zkušenost s Bohem, tudíž ani nemůžete jít cestou Kristovou, napodobat Krista, ale musíte hledat nějakou vlastní cestu, která bude odpovídat vašemu vztahu tomu božímu ty. A to boží ty, mám ještě aspoň 10 minut. 10. Okay. To boží ty, protože teďka se dostáváme celkem důležitým věcem, že jo? Bylo škoda, kdybychom to museli utnout. 15. To boží ty je tedy nepředmětný, nezobrazitelný a přesto my máme mít obrazem toho božího ty, to znamená, vlastně nezbývá nám, než hledat si vlastní cestu. To znáš dovádí k třetí přednášce, k třetí řeči o židovství, kterou už pronáší Buber v roce 39, nikoli v Německu, ale v Tel Avivu, kam prchá na poslední chvíli. A mohlo by to svádět trošku, OK, tak když si máme volit vlastní cestu, no tak to vlastně znamená, že máme tvořit sebe sama, že jo? To vlastně znamená, že se máme realizovat jako jedinečné osobnosti. To vlastně znamená, že máme rozvíjet ten tvůrčí půd v sobě. A pozor, tak to neznamená. Protože to boží ty tady není jenom jako nějaký prázdno, který máme zaplňovat čímkoliv, co ze sebe jsme schopni na základě svých tvořivých schopností dostat. Ale to boží ty nám dává nějaký, na nás klade nějaký nárok. A teď je důležitý, rozlišit různé typy nároku. Jeden typ nároku známe jako, bychom mohli nazvat nárok tradice, a nebo taky nárok morálky, i v tom třeba kantovském smyslu, který říká, máš se chovat tím a tím způsobem a platí to pro všechny. Jo? To je nějaká obecná, buď to morálka, anebo tradice, která jak si chce podřídit všichni, kteří k ní patří. To znamená, ty, jakožto jedinečný člověk, se máš chovat podle nějakého obecného pravidla, které sdílejí všichni, podle kterého se chovají všichni. Dokonce ten Kant to tvrdí tak, že se máš chovat jenom podle takového pravidla, podle kterého se mohou chovat všichni. Že vlastně ten základní test, který se dělá tím kategorickým imperativem, je právě spočívá v tom, je to test univerzalizace, že jo, toho pravidla. A samozřejmě v takové těch konvenčních verzích, té křesťanské, ale dokonce i židovské věrouky, se ty příkazy boží více méně stotožňují s těmi příkazy té univerzální morálky. Jo? A ten Buber jde proti tomuhle a říká, to tak vlastně není. Pokud máte k tomu Bohu skutečně autentický vztah jako k ty, tak ten Bůh na nás klade nějaký nároky, které nejsou univerzalizovatelné. On na nás klade nároky naopak. Nikoliv jako na představitele druhu člověk. No, jednej se tak, jak by se měl každý člověk jednat, chovat k druhému člověku. Ale naopak jednej tak, jak po tobě já v té tvé situaci chci, abys jednal. Zde Buber používá analogie ke zjevení nahoře Sinai. Říká Bůh, kde ho vlastně interpretuje partikularisticky, jo? A říká, Bůh si vybral jedinečný lid a sdělil mu své nároky na něj. A stejně tak ale sděluje Bůh své jedinečné nároky na každého jednotlivce, jakožto jedinečnou bytost. V jiné knize své, v úvahách o chasidismu, která taky vyšla nedávno, nějak před 5 lety, Buber píše, zmiňuje výrok nějakého rabího Zusi, kdy rabí Zusia říká, v příštím světě, to je židovská formulace pro budoucí nebeský svět, v příštím světě se mě nebudou ptát, proč jsi nebyl Mojžíšem, ale proč jsi nebyl rabím Zusil. To je, proč jsi nebyl sám sebou. Jo? Proč jsi nebyl sám sebou, ale snažil se být někým jiným než. Samozřejmě to zní jako možná hezky. Ještě v téhle souvislosti teda on rozlišuje dva typy osudu. Řekli bychom. To je asi nepřeložitelný, nevím, možná z vás nikoho napadne. Jsou ta dvě německá slova Verhängnis a Schicksal. Verhängnis je ten osud jako nějaká neosobní síla, které jsem podřízen. Sudba. Se používá v buberovských textech v českém. Jo. A Schicksal je vlastně pozvání, že jo? Schicken je poslat. To znamená, jako kdyby každý máme, jakožto jedinečná bytost, nějaký poslání. My musíme se pokoušet jako nějakým způsobem slovo komunikovat je možná zavádějící, navozovat ten vztah k tomu božímu ty, k nějakému absolutnu. Ale pozor, problém je totiž v tom, že vůbec si myslí, a to byl jeho velký spor s tou tradičnější formou židovské věrouky, protože nevím, jestli to víte, ale Bubr nebyl vlastně ortodoxní žid, Bubr byl heterodoxní žid. Který nedodržoval všechny přikázání, který nesvětil sabát a tak dále. A on byl přesvědčen, že to zjevení třeba nahoře Sinai, že to nebylo tak, že by to byla slova Boží. Jo? Že by ta Tóra byla dána tomu Mojžíši v té jazykové podobě. Tak jak on je přesvědčen o tom, že ty příkazy toho Boha a jeho nároky, který nám nějak sděluje, jsou nevyjádřitelné. Že ti proroci, Mojžíš byl první z proroků, vlastně musí vždycky interpretovat něco, co není. Oni vlastně dávají slovní podobu něčemu, co jí nemá. No, čím se to vlastně komplikuje? Protože to není tak, že bychom v nějakých mystických chvilkách slyšeli Boha, jak nám říká, budeš dělat to a to, tvým posláním je být tím a tím. Sledovat tuto cestu, zůstat na tomto místě a starat se o svou rodinu, nebo naopak, třeba odejít do rodiny. Tohle prostě Bůh nikdy neříká. On nám může dávat nějaké znamení. To zjevení jsou nějaká znamení, nějaký úkazy, nějaký, které se projevují v těch psychických stavech těch proroků, anebo potom všech ostatních lidí, protože Bůh je přesvědčen o tom, že každý člověk může mít svou zkušenost Boha. To znamená, každý člověk může mít své jedinečné, a měl by dokonce své jedinečné zjevení. A to zjevení chápe takto. Jo? Jako něco, co jako nějaké úkazy, znamení, jejíž slovní a jiná interpretace věcí těch jednotlivců. A poslední tedy věta, co to vlastně znamená pro východ? Že ten Bubr v té třetí přednášce říká, v té třetí řeči o výchově říká, že osobnost, tam rozlišuje charakter a osobnost, to je ještě zajímavé. Říká, osobnost to je právě ta jedinečná, jedinečná osobnost ve smyslu teda nějakého jedinečného souhrnu a jednoty svých tvůrčích sil. A to je něco, co Buber říká, o to by vlastně výchově, o to jde výchově až druhým sledu. V prvním sledu jde o charakter, což je vlastně morální kategorie. A v čem spočívá ten charakter? Charakter podle Bubra, když to řeknu v úplné zkratce, spočívá ve schopnosti právě hledat si svou vlastní cestu s ohledem na nároky absolutna, s kterým vedu nějaký dialog. V podobě komunikace já. Jak tohle, jak se dá vychovávat k charakteru v tomhle smyslu? Určitě ne tak, jako se učí latina nebo matematika. Říká, prvním předpokladem výchovy ke charakteru je, že ten učitel sám bude živoucí bytost, že to bude někdo, kdo sám takovéhoto otevření k absolutnu je schopen. A je to na něm vidět. A je schopen to nějakým způsobem přenést na ty žáky. Znova dává těm žákům, z morálního hlediska jim dává výběr světa v podobě svého ty, zprostředkovává jim svět v podobě toho dialogu žák, učitel-žák, včetně toho, jaký si myslí, že by svět měl být, jo? Včetně toho normativního a morálního aspektu. A nic víc, a ještě jednu věc tam říká, a musí taky ten učitel být schopen vytvořit mezi sebou a tím žákem důvěru, která je založena na tom, že ten žák musí vědět, že ten učitel mu přitakává, že přitakává jeho existenci, že mu chce pomoct v jeho cestě života. A to je vlastně vše. Žádná doktrína tam není, žádný světový názor, žádná ideologie. Výchova k charakteru muže probíhá jenom jako, je vymezená jenom takto čistě formálně. No a to je vše, co jsem vám chtěl říct. Děkuji, Pavle. Otevírám diskuzi a možná bych na začátek zmínil, co často připomíná Pavel Klos z Komenského obecné porady, jak tam definuje člověka. Zdají se mi tady různé paralely, a je to samozřejmě daleko dřív, kde mu vedle rozumu a svobodné vůle připisuje i jakousi nekonečnost. Říká, že člověk je svobodná bytost, která sama sebe v nekonečnu nekonečně tvoří. To je poznámka, jestli chceš něco dodat. Já myslím, že to téma je od Pica de la Mirandello. Už od renesance je to téma, že myslím, že u toho Mirandela se najde ta myšlenka, že člověk je vlastně prázdný. Jo? Že on rozvíjí, Mirandello právě rozvíjí... Mirandola. Tu tezi o tom imago dei, člověk jako obraz boží, a vlastně, ale zároveň pro něho to znamená bytost, která vlastně, některé ty formulace u něj jsou jako anticipuje existencialismus. Vlastně říká, člověk není nějaká předem daná podstata, jo, ale schopnost vytvářet tu podstatu. Jo, jako Sartre potom řekne v tom 20. století, existence předchází podstatě, jako radikalizuje. Hlasí se někdo? No já Petře. Zkusím, byť obtížné. Mě u toho dialogu jsem se chtěl zeptat, ono to tam asi je, a já jsem neposlouchal dost pozorně, ale možná přece jenom bych víc vyzvedl, při tom prvním souznění v tom dialogu, jakou si tu společnou, jo, že teda ten dialog, jak si ta diference je zahrnutá. Ale ta diference se nevylučuje se společnou cestou. Jo, a to bych možná vyzvedl. Mně napadlo, ale zas, no, třeba to tady nesedne, nebo ale přesto je to určitý dialog z 60. let tady, ale i jinde, právě když padlí ten marxismus, tak marxismus a křesťanství a Milan Machovec a Hromádka a podobně. No, asi těch otázek by bylo víc, ale určitě by bylo možná dobrý přece jenom zkusit trošinku hlouběji ještě ten rozdíl mezi tím filozofickým a politickým liberalismem. A poslední věc teda možná tady k tomu asi úplně nepatří, ale k tomu Buberovi asi patří hodně. A to už se dostáváme do jeho nějakých konkrétních politických angažovaností. Pokud nejsem špatně informován, tak se on dost stavěl a dost promyšleně se stavěl proti tomu, jak vznikal stát Izrael. Tak tohle je všechno. Já možná vypustím to úplně první, protože to je trošku jiný téma, když máte naprostou pravdu, že to je jako s tím souvisí, já myslím, ten křesťanství a marxismus, že to je hodně daleko, a k těm dvěma druhým bych se vyjádřil, a obzvláště k tomu druhým, protože to se mi zdá důležitý, taky uvidíte, že v té recenzi to je celkem důležitý, že to stahuje celou tu diskusi k tomu současnému momentu. Prožíváme nějakou krizi liberalismu. A teďka bude, jako je, myslím si, že určitě prožíváme krizi filozofického liberalismu. Krizi přesně, jedna faceta té krize filozofického liberalismu je právě ta ekologická krize. kdy taková ta představa vlastně najednou ten projekt moderny jako neustále emancipace a překračování všech mezí a osvobozování se jako se najednou ukazuje jako jednak jako neudržitelná. Buber má nějaký argument filozofický, proč to nepředstavuje to skutečně naplněný člověka. Že? Ale teďka jsme narazili na moc toho ekosystému, který vlastně ukazuje, že to nejde. No? Že pokud chcem postupovat tímhle způsobem, jako, no, tak skolabuje ta planetární civilizace. Tohle je podle mě jeden aspekt toho. Druhý aspekt toho je vlastně jakási celkově konzervativně ideologická kritika toho liberalismu, která se často projevuje právě tím, že se řekne, no ti liberálové znají jenom práva, je třeba mluvit taky o povinnostech. No? Není to jenom o osvobození, ale musíme se vrátit k nějakým tradicím. Tady najednou nastupuje proti liberalismu jako filozofii nastupuje nějaká, nebo jako dejme to ideologii, nastupuje nějaký konzervatismus jako ideologie. A pokračuje v tom pohybu toho kyvadla, jako, že jsme se vychýlili k tomu pokrokářství a modernismu a emancipaci. A vychýlili jsme se příliš jednostranně a teď je třeba to kyvadlo stáhnout zas naopak do opačného směru. K povinnostem, závazkům vůči společnosti, jednotlivce a tak dále. A tohle samozřejmě existuje i na levici samozřejmě. Existuje taková představa, že i socialisté nebo ta sociální demokracie by se měla vydat vlastně konzervativní nějakou cestou. A já právě myslím si, že ten Buber hledá nějakou, se chce vyhnout tady tomuhle. Ta druhá přednáška, když si vzpomenuje na to, on vlastně odmítá ideologické řešení těchto věcí. Jo, odmítá říct, OK, máme tady nějaký individualistický světový názor a potom tady máme nějaký komunitaristický světový názor, který říká, že člověk se rodí v společenství a že prvotně jsou lidská práva, ale závazky k tomu společenství a tak dále. A teďka jako ta hra spočívá v tom, že závazí spolu ten konzervativní komunitarismus a liberální individualismus a my se tedy rozhodujeme, který z těchto dvou světových názorů má pravdu. A Buber říká, tuhle hru já prostě nehraju. Já nehraju tuhle hru. Já si myslím, že se mýlí oba dva, že oba dva vlastně redukují ten svět na tu dimenzi ono. Na tu, že ty ideologické obrazy z definice předkládají ten svět jako, jako nějaký celek, jako nějakou objektivizovanou. To znamená, spíš jde o to nacházet tu dimenzi já a ty a pokoušet se možná, což je samozřejmě oříšek, tu dimenzi já a ty nějakého autentického dialogu přenášet do toho veřejného prostoru. Nikoliv tedy jako spor ideologií, jakože se rozhodneme, jestli jsme liberálové nebo konzervativci a založíme politické strany a budeme se spolu hádat o tom, kdo má pravdu. No, pravděpodobně to bude se probíhat na nějaký jiný rovině, v rovině občanské společnosti nebo nějakých kulturních, který budou vytvářet jakýsi pozadí no, pro ty politické spory. Ale co se týče toho sporu mezi individualismem a filozoficky tedy, jo, mezi individualismem a kolektivismem, tam je to jakási třetí cesta, že? Že on na jedné straně odmítá ten liberální individualismus, protože říká, tohle nepřináší naplnění, to osvobození v takovém tom jednoduchým humanistickém smyslu, jakože se zbavíme těch omezení a budeme realizovat svou svobodu, tvořit. Jo? To nepřináší to skutečné naplnění. Skutečné naplnění přináší participace na nějakým společným světě, který povstává z toho intersubjektivního dialogu. A ty tvůrčí výkony těch jednotlivců musí být zapojeny do tohohle společného světa, jinak nemají žádný smysl. A jinak nepřinesou ani tomu geniálnímu tvůrci to skutečné lidské naplnění. Jo, takže tam je oboje. A zároveň to je ta druhá část, ta jako nejvíc paradoxní, že ty nároky toho absolutna, které jsou vlastně nic jako morální nároky, ale oni jsou nároky na to, abyste dělal, abyste... Prostě oni člověku říkají, aby byl schopný dešifrovat té své vlastní situaci to, co se po něm chce. Jo, při tom životním rozhodování. To můžou být banální rozhodování a někdy to můžou být celkem zásadní rozhodování. Jo, o tom, co člověk dělá v životě, jak to dělá, jo, s kým taky. A tak dále. Takže je to nějaký nárok, který vlastně nakonec si formulujete vy na základě nějaké v podstatě tajemného procesu, s kterým jako dešifrujete určitý úkazy, znamení, který přichází v nějaký dimenzi vaší existence, která je otevřena, kde nemůžete identifikovat to absolutno jako nějaký předmět nebo nějaký nejvyšší soud. Ani ho nemůžete identifikovat svým svatým textem, jako říct, to je v Tóře, přišli si Tóru. Protože to se týká jenom vás. Jo? Ten rabí Zusia se nesnaží být jako Mojžíš. Ale on by měl být Zusia, protože ta představa je, že ten Bůh má nějaký plán s každým tím jednotlivým člověkem. Jo? Takže to je zvláštní, takže je tam Bůh, je tam jedinečný člověk a je tam společenství. Je tam tenhle trojúhelník. Určitě to odmítá ten liberální individualismus a humanismus, jo, který je vlastně monologický, protože jako ty se máš prometeovský, jo, ty se máš realizovat ve svých tvůrčích silách a to je ono, to je naplnění toho života. Tohle je odmítnuto. Zároveň ale není odmítnuta jedinečnost, ale ta jedinečnost se realizuje právě v plnění určitého poslání, který je jenom tvoje, to nemá nikdo jiný. Ty máš nějakou konkrétní zodpovědnost na tom svým jedinečném místě, na kterém seš. Takže je to jakási nárys, jakési alternativy, která stojí mimo ideologický spor mezi liberalismem a konzervatismem, mezi lidskými právy a sociálními povinnostmi. Neřeší to tu politickou otázku, to je samozřejmě nedostatek tohle, že my bychom chtěli, aby nám řekl nějakou politickou alternativu. Ale minimálně umožňuje nám, kteří to jsme schopni nějak ochotní jako sledovat, hledat v našich životech nějakou dimenzi, která možná to základní plus téhle koncepce je to, že nám umožňuje uniknout ze svěracích kazajek těch ideologií a těch ideologických sporů. A snad vytvářet nějaký jiný svět, který taky bude intersubjektivní, který nebude jenom můj. Jo. Vlastně to je všechno součást nějakého společného hledání. Tomáši, než ti dám slovo, tak já bych možná se zeptal na to, když to zarámoval tím osobním, jestli bys to vlastně dopověděl v tom smyslu, že se z těch komunistických nebo neokomunistických poměrů šel k tomu liberalismu, dodáváš tady tu cestu, tak kam tě to zavedlo dnes ve vztahu třeba k tomu liberalismu? Jenom chci upozornit na to, že to nebylo jenom tak, že bych se jako narodil do toho komunismu. To bylo skutečně tak, že jsem se narodil do rodiny věřícího předválečného komunistu, který přežil 6 let v Buchenwaldu. To znamená, já jsem byl vychovaný tak, jak lidi se rodí do katolické rodiny. Což už byla výjimka pro mou generaci. Jo? No, jo, můžem to asi se nedá statisticky nějak. Jo? Ale že to bylo hodně specifický. Že velká část, možná větší část, nebo značná část Čechů v 70. 80. letech už byli spíš ti konformní, kteří prostě, ten režim byl takový, no, tak se to způsobili. Když to já jsem vyrůstal v rodině skutečně věřícího komunisty, předválečního. Takže pro mě to bylo skutečně něco jako, jak když jsem četl Česlava Miloše, kde on popisuje vlastně, jak... nevím už, které z těch svých autobiografických knih, Česlav Miloš, ten velký polský spisovatel, básník, emigrant vlastně, emigroval hned na začátku toho komunistického režimu v Polsku, tak vysvětluje, jak se narodil do ty katolické rodiny a jak jako do sebe vlastně tou výchovou střebal ten katolicismus a potom vlastně hledal jakousi kritickou distanci vůči tomu katolicismu. Jo? U něho to teda ovšem dopadlo tak, že zůstal tím katolíkem, ale katolíkem, bychom asi řekli liberální, katolíkem jako otevřeným, katolíkem druhého vatikánského koncilu, řekli bychom. Jo? Takže u mě to byla vážná věc, jak se z toho dostat, protože jsem v tom byl vychovaný jako v milenaristické víře. Jo? Že jako nastane komunismus a všechno jako odumře stát. A v podstatě, ve zkratce řečeno, ono to asi není úplně tak. Ta dvojdomost, jaká si existovala, to jsem naznačil, jo? V té intelektuální produkci, že jako, já nevím, diplomku v roce 94 na té Středoevropské univerzitě jsem psal jako o liberalismu, ale v té stejné době jsem jako chápal, že ten filozoficky za to ten liberalismus má stejný problém jako ten marxismus, jo? Že je humanistický v tom smyslu, jak jsem to tady řekl. A tak jsem hledal tu alternativu, takže jsem souběžně psal ten doktorát. A potom tohle se projevuje v těch mých filozofičtějších jako knihách, jo, v Imanence a sociální pouto nebo v Síla a rozum, tam se projevuje ta kritika liberalismu. Ale jakoby je to kritika liberalismu z pozice, která ten liberalismus bere vážně. Což je, myslím, asi důležitý, že já si myslím, že taková ta kritika liberalismu nebo konzervatismu nebo marxismu z těch vnějších pozic je nezajímavá. Nikdy k ničemu nedojde. Že ty vnější kritiky, které jako neberou ty dané pozice vážně, jsou jako jalový od začátku. Takže to mě nikdy nezajímalo. Takže já jsem napřed dělal jakousi vnitřní kritiku toho marxismu. To byla má diplomka, kterou jsem psal v roce 84 o Sartrovi. To byla jakási vnitřní kritika zevnitř marxismu. A potom, myslím, těch, já nevím, 90. a první desetiletí jsem dělal jakousi vnitřní kritiku liberalismu. A teď mám takový pocit, jakože skutečně už... Napsal jsem dokonce jeden rukopis filozofický, který jsem nikdy nevydal, který se jmenoval Na hranicích liberalismu. Mě zajímají ty ideologie na jejich hranicích. To znamená, mě nezajímá to, že... Jaká je konzervativní kritika liberalismu? Mě nezajímá ta kritika zvnějšku, ale zajímá mě právě to postavit se na hranice, domýšlet ty rozpory toho daného systému, a postavit se na hranici a vidět ho a sednout si na ten plot a vidět to zároveň zevnitř a zároveň zvnějšku. Takže tímhle způsobem jsem se podíval na ten liberalismus a teď jsem mám takový pocit v posledních dvou, třech letech, se dostávám už za ten liberalismus, ale nebudu předjímat. Škoda. Tomáši? Já jsem se chtěl zeptat na dvě věci. Jo, jednak, nakolik s tím buberovským pojetím výchovy je propojitelný, dejme tomu takový ten patočkovský pojem péče o duši, protože mi tam některé věci změní povědomě, ale možná se mýlím, tak mě když tak o nás, když tak nějakým způsobem uveď do širšího nebo hlubšího kontextu té věci, to by byla první otázka, která je poměrně snadno sformulovatelná. A ta druhá země trošku poleze jako z chlupaté deky, jak to úplně u nových otázek bývá, za což se omlouvám. Ty jsi se zmínil o tom, že vlastně nedostatkem jakýmsi tohoto Buberova přístupu je to, že nám opravdu neposkytuje žádnou preferenční vazbu k nějakému vnějšímu ideologickému rámci. Jeho nedostatek a zároveň přednost. Ano, zároveň nedostatek. Tak, je to nedostatek a přednost a nerad bych to uchopil černobíle. Nicméně, my žijeme v reálném světě, kde v určitých konkrétních společnostech, já teď bych třeba mluvit o německé společnosti, kterou se dost zabývám, převládají nějaké dominantní ideologické, politické rámce, jež ovlivňují interakci různých já a ty ve veřejném prostoru. A ať chceme nebo nechceme, tak nějaké ty vnější ideologické rámce, dejme tomu rámec poválečného německého liberalismu, když to teď řeknu velmi jednodušeně, se podle mého soudu a životní zkušenosti, když jsem tam v Německu dlouhou dobu žil, spolupodepisují na kvalitě interakcí mezi kvalitě těch interakcí ve veřejném prostoru, těch různých já a ty. A možná, byť Buber odmítá explicitní vazbu k tomu vnějšímu ideologickému rámci, jsou přeci jenom jakýmsi lepším kultivačním předpokladem pro to, aby se některá ta já a ty stýkala spíš právě v tom respektujícím módu, o který usiluje Buber, jestli jsem to správně pochopil. Jakoby já mu nechci vnucovat interpretaci, která v něm není, ale prostě přeci jenom chci být trošku ďáblovým advokátem a zeptat se, a není to, a určitě třeba v Německu ve veřejném prostoru opravdu cítíš, když tam dlouho žiješ a umíš ten jazyk, tak cítíš, že se ty lidi stýkají tak nějak přátelštěji, než třeba v některých jiných zemích, které neměly po válce takový historický štěstí. Takže ona existuje asi přece jenom nějaká vazba k tomu vnějšímu ideologickému rámci. Myslím si, že ta otázka, která z toho plyne, nemusí být explicitně formulovaná, že mi asi rozumíš, kam mířím. Jestli k tomu můžeš třeba jenom dodat nějaký komentář. Naprosto. Že možná, že se dostaneme k té první, ale začnu tou druhou. Že přesně, ta formulace Buberova je příliš radikální. Pravděpodobně tam, já to řeknu, možná ještě jako brutálně, než to řekl ty. Nakonec ta masová společnost se bez nějaké ideologie neobejde. A masová společnost se neobejde bez nějakých veřejných institucí, které budou vychovávat ty lidi v nějakém určitém duchu. A to bude takovýto vzdělání, právě který on kritizoval, kde se budou muset učit nějaký základní pravidla třeba liberálně demokratického soužití. Takže v podstatě s tímhle jako úplně souhlasím. Takže já si myslím, že to bude nakonec že tam je nějaký vztah komplementarity, že potřebujeme silnou občanskou sféru, protože v podstatě ono je to taky, s tímhle samozřejmě s Buberovou filozofií dialogu nemůžete zakládat politickou stranu, jo? Můžeme to říct taky úplně jednoduše. Jo? Ale politické strany všichni, jako asi většina z vás by se zhodla, že potřebujeme. Jo? Takže tam bude muset být nějaká komplementarita mezi, zase zjednodušeně budeme to říkat, mezi občanskou společností, kde se budou pěstovat i tyhle podoby, nebo vzdělávacími institucemi některými, kde se budou pěstovat tyhle polohy toho já a ty obzvláště nároční, jo, často je to v uměleckým, ale nemusí nutně, i v náboženských některých okruzích a tak dále. A potom bude existovat ta politická společnost, kde spolu budou prostě soutěžit ty ideologie a která bude zasahovat i do toho vzdělání. Bez toho se prostě, já sám jsem to tehdy považoval za svý selhání ve skutečnosti, jsem nebyl schopný té konstruktivní práce na té nové liberální ideologii. Já jsem byl spíš levicový liberál vždycky. Jo. Ale přesně to už byl ten problém, že jako najednou já jsem si měl představit na té katedře občanské nauky vlastně nějaký systém nějakých pouček, který by vlastně ti středoškolští učitelé, jo, měli vlastně zprostředkovávat těm žákům. A myslím si, že bez toho vlastně se taky neobejde, nakonec. Ale abych se dostal, takže to je obecná, ale potom v té úplně konkrétní diskusi dneska, si myslím, že to je celkem, myslím, tam, kde já jsem se zapojil jedním nebo dvěma příspěvky do té diskusy právě na té levici české, kde vedli někteří tu kartu toho konzervativní levici. A oni to ale zvedli vysloveně tím způsobem, že i ten konzervativismus v jejich pojetí je vlastně ten národní konzervativismus, ta úplně sploštělá podoba ideologická. V této situaci jako vstoupit. A ten konzervatismus je nadefinovaný teda svým protikladem k liberalismu. Tak, jak je to nadefinovaný, s nima diskutovat, by znamenalo teda vstoupit do těch liberálních bod a hájit liberalismus proti konzervatismu. To možná, já nevím, dělá a bude dělat Jiří Pehe. Jo? Ale já jsem na to příliš dlouho kritizoval ten liberalismus zevnitř, abych mohl pořád tvrdit, že jsem liberál bez přívlastku a bojovat jakožto liberál proti národnímu konzervatismu. Ale co má smysl v téhle situaci, je snažit se nějak dekonstruovat tu terminologicko-ideologickou logiku toho sporu, a což jsou spíš retorické strategie. Jo? To, já nemám nějaký trik konceptuální, kterým se to dá jednou proti vyřešit, ale retoricky je dobrý vyhnout se tomu, například říct, existují nějaké hodnoty třeba. Smysl pro pluralitu, pro individuální svobodu, toleranci. Bavme se o tom. Co přesně znamená vaše pozice národně konzervativní nebo konzervativně socialistická k těmto hodnotám? Chcete je udržet, nebo si myslíte, že tolerance a přijímání uprchlíků z válečných zón je hloupost, protože máme bránit vlastní stát a vlastní území? Jo? Například, to je jedna z možných strategií, redefinovat to pole a nechytit se do té hloupé, vlastně do toho hloupého protikladu konzervatismus liberalismus. A přejmenovat to trochu a takhle to klást. Já, pro ty, kdo to zajímá, naalarmuje můj esej o recenzní dlouhé o Krastevovi a Holmesovi, který vlastně naznačuje na konci, co by to znamená. A ten Krastev a Holmes jsou vlastně liberálové, kteří vydali tu knížku, jak se to jmenuje v češtině. Světlo, které pohaslo. A to světlo, které pohaslo, je světlo toho liberalismu po roce 89. A oni jsou ale ti, kteří ho tady šířili. Že jo? Takže oni to píšou z pozice právě zevnitř. Jako my jsme, je to vlastně takový rozčarovaný, oni jsou vlastně ti rozčarovaní liberálové, kteří přišli o ty fukunamovské lůze, o které měli v těch 90. letech. A já vlastně jsem to nazval nedostatečnou, jo, jako, že to je, ono to má podtitul zúčtování, že? Já jsem to nazval nějak nedostatečné zúčtování s liberalismem, jo. Ale myslím si, že to je dobrá cesta, že udělali nějaký krok, ale že by měli udělat ještě další třeba krok a s tou kritikou zevnitř se dostat za rámec toho ideologického liberalismu, který definoval tu minulou epochu, ale podržet si některé hodnoty, které jsou velmi podstatné. Jo? Třeba lidská práva a tyhle věci. Jako, ale nenutně lidská práva například nutně nejsou. Za posledních 150 let mimo jiné se lidských práv dovolávali jak marxisté a socialisté, tak konzervativní křesťané, tak liberálové. Jo? Takže když řeknete lidská práva, tak to neznamená nutně, že jste liberál. Jo? My si je můžeme taky přeformulovat, jo? Ale můžou být jakousi šifrou pro něco, pro respekt k individuální svobodě, k individuální tvořivosti a tak dále. Ten Bubr je vlastně zajímavý, protože že vlastně ho nepopírá ten prvek emancipace, ale snaží se tu individuální tvořivost a jedinečnost a to, co se jako objevilo vlastně s tou modernitou. On je vlastně v tomhle, on je svým způsobem přijímá tu emancipaci, ale snaží se ji rámovat právě tou intersubjektivitou a tím dialogem a nějakým společenským intersubjektivním, takže z tohoto hlediska je zajímavé. A o tom Platonovi to jednom asi řeknu jenom jednu větu, že on se ten Platon asi může číst dvojím způsobem. Jo? Bubr sám ho četl tak jako konvenčně, školsky, jo? Jakože říkal, no ty dialogy nejsou žádné dialogy. Jo? Protože ten Sokrates to má tak sestrojený, že vždycky zvítězí v tom dialogu. A to je přesně ten dialog, o kterém já nemluvím. Jo? Ten dialog, o kterém já mluvím, je, že ten druhý mě může překvapit. Že to není sestrojený předem tím geniálním Sokratem, takže všichni se postupně chytají do těch léček, ne? A zjišťují vlastně, že ten Sokrates má pravdu. Takže to je dialog, ale existují jiný čtení. Jo? Já jsem jiný čtení Platona, který zdůrazňuje ten prvek erosu, který jde o toho jednotlivého k tomu, který zdůrazňuje, že ten pozdní, u pozdního Platona v zákonech, které jsou z jedné strany takový divně konzervativní, ale z druhé strany se tam najednou objevuje nějaký bůh, jeden bůh, který jakoby stojí za tím světem těch A existuje tam něco jako dialog, mezi tím ten Bůh přitahuje, jo? Přitahuje ty smrtelníky a ty smrtelníci nějak reagují na to přitahování a tak dále. Takže existuje interpretace Platona, který ho můžou přiblížit k tomu Buberovi. Ostatně Levinas, který nějak variuje ta buberovská témata, je z určitého hlediska platonik. Jo? Takže myslím, že existují, já nejsem odborník na Platona, takže ale to vím jenom jako takhle z toho, jak čtu občas ty odborníky, když o Platonovi píši. Já nerad musím pomalu ukončovat diskuzi, abychom vše stíhali, ale protože je tak zajímavá a kvalitní, tak hlásil se Jan, Evžen a nevím, jestli stíhneme i Michala. Má tam ještě byla ta druhá otázka, Pečer, Duši. Patočka, ale tak to bylo. A to já nejsem schopen teďka říct, na které straně stojí Patočka. Takže... Jan. Děkuji za představení. Moc milého jako Bubnáka řečil výchovy. Má otázka zní, jestli ještě žijeme v době ideologie a světonázorů, z které vycházel Buber, kterou reagoval. To nezůstaly jenom způsobové nálepky toho protivníka. A jak to souvisí s tou výchovou? Tak když Buber definuje, že výchova z pohledu učitele je výběr působícího světa, ta odpovědnost za ty žáky, které jsou mi svěřeny. Tak jestli je něco takového možné v době, která zdá se mi, spíš nevěříme ničemu, sami odmítáme převzít odpovědnost za něco. Se báli mluvit o té tradici, možná to může být tradice, možná něco jiného, nebo najít lepší slovo. Nevím, ale nic mi zdá, to spíš učitelů, ty mladší generace, to spíš to nechávají na ty žáky. Tady máte výběr všeho možného, aby si vyberte, co chcete, studujte všechny náboženstva, všechny systémy, jako švédské stoly, dokonce dnes, ne? Vyberte si své pohlaví, na některých katedrách se začíná o tomhle mluvit, ale nechci jít do tyhlety svémy. Jenom jestli v dnešní době lhostejnosti může být sám sebou, když mohu být kýmkoliv, to je má otázka. Přesně. No ne, já v podstatě za to odpovím úplně krátce, že já jsem zdůraznil, že ten Buber to psal, tu jednu přednášku o tom světovým názoru v roce 35, kde on to psal tváří tvář prostě té fanatické ideologii, které část Němců podlehlo, že jo. Takže on byl v úplně opačné situaci, než jsme my. My jsme v té situaci přesně té postmoderní vlastně relativy, toho postmoderního relativismu, abychom to řekli v té zkratce. A takové té nechutí věřit čemukoliv. A je úplně jasný, že Buber by tohle odmítl úplně stejně jako tu první variantu. Jo? Že by odmítl stejně tak ten postmoderní relativismus jako ten. A i ve vztahu k tomu vzdělání. Co to znamená ve vzdělání? To znamená nějaká právě filozofická nebo normativní neutralita. Že? To znamená, že teda ten učitel bude neutrální a bude jim to dávat jenom jako nějaký jmény, z kterého si budou vybírat, každý si vyšetří. To ty si vybral spíš tady to, ty si vybral spíš tady to. Já si osobně myslím, že fakt existuje, určitě v těch humanitních vědách, existuje možnost například, jak, abych dal nějaký příklad, jo, existuje možnost učit dějepis tak, aby bylo jasné, že ten učitel má nějaký názor, že má nějakou hodnotící perspektivu, má děje dávné i nedávné, ale zároveň nechává prostor, ale zároveň nechává tu historii mluvit zároveň s těmi interpretacemi. Že existuje jakási stezka mezi tím relativismem a na straně jedné, který by řekl anything goes, jo? Každá interpretace má něco za sebe, a nějakým fanatickým komunisti zavraždili Mila Duhora. Myslím, že existuje nějaká cesta, která je mezi těma dvěma pohledy. Že můžete dát najevo nějaký hodnotící stanovisko vůči komunistickému režimu, ale zároveň můžete zdůrazňovat komplexitu té historie, to, že existují různé paměti. Například v dějepisu to znamená učit taky o paměti. Neučit jenom, jako kdyby historici nám říkají, co se stalo, ale taky zdůrazňovat to, že existují různé paměti, jo? A které to můžou chápat různě. Jo? I ty věci, které jsou relativně nedávné, jako je komunistická éra nebo holokaust a tak dále. Jo? Že si myslím, že existují způsoby, jak nebýt neutrální. A nebýt ani neutrální, ani jednoznačně vymývat těm dětem mozky nějakou jednou závaznou verzi prostě dějin. Že existuje něco, co je mezi tím. A já znám takový učitele, jo, kteří jsou schopni dát na jeho svůj názor, mají ho nějak podložený, ale zároveň taky to znamená například to předpoklad toleranci s tou. Že jako tolerují tu pluralitu, tu diferenciaci třeba v té třídě, v té diskusi. A nebo křikují ty, kteří jo, nestigmatizují je, naopak je nechají mluvit a dají najevo, že oni patří do toho dialogu. Jako je to umění a předpokládá to právě z té liberální cnosti, v tom dobrém slovo smyslu to slova liberální. Poslední byla, prosím o stručnost. Tak vzhledem k těm silným ambicím Poprovského pojetí, jestli dialogu, otevřenosti, vztahu, které by neměl být nějakým způsobem, by měl zůstat otevřený, ale zároveň při tom případě učitele a žáka se jedná o asymetrický vztah. Nakolik jsou vůbec tyto ambice a takto založený přístup k učení poznání uplatnitelné v masové společnosti, v masovém vzdělávání, kde navíc nejsou jasné vůbec podoby kurikula a probíhají spousta tlaků ekonomických a jiných. To člověku zní jako určitý ideál, který je uplatnitelný v nějakých skutečně elitních, uzavřených, velmi, velmi malých vzdělávacích institucí, nejlépe s výukou jeden vůči jednomu. Tak z toho pedagogického hlediska, když člověk na slovo přístup takového daydreaming. Nedávno ještě tu poslední otázku. Jak jsem říkal, jestli tam použiju ten environmentalismus jako obraz toho, jako možná krize, tak si myslím, abych tam to bránil, ten liberalismus. To se mi zdá, že ty ostatní alternativy, které se týká v tom veřejném světě nabízí, jsou k tomu životnímu prostředí, jako neskytají mi jako nějakou naději, že by to mělo být lepší a ten liberalismus v řadě věcí, se mi zdá, že má jako možnost se přeznačit možná rychleji než jiné alternativy. A jako vnímám tu krizi z pohledu, aby nevznikla zeleno-žlutá krajina, ale pestřejší svět, že tam je jako strašná síla v tom vnímat jakoby pestřejší tu společnost a tím pádem i to, co ten člověk konkrétně jako realizuje v krajině. A možná je to jako, že je s tím hodně spojená ten technologický svět, že to bylo úspěšný v tom prometovském smyslu jako nárůstu té technologie, ale tudyž uchopí i ty jiné směry, které možná by nebyly jako takhle úspěšné, tak to zmasení mi tam dokonce připadá jako nebezpečnější. To znamená pro mě s tím, co si tady popsal, že je ohrožený, je zároveň jako víc ohrožený ta příroda. Nevím, jestli jsem jako liberál a ani se tak necítím, ale... No ne, ale ta právě ta... Jasně, rozumím otázce, ale právě ta určitý ty hodnoty, které my si stotožňujeme s tím liberalismem, tak vlastně jsou obecnější. Že? Takže není možná proč úplně přistupovat na to, že jako dělat tuto volbu nutně. Jo? Například minulý týden se konaly volby v Nebo podíváte, když se do Evropského parlamentu na poslední volby v Evropském parlamentu, když to vezme úplně politicky, tak podle mě nejzajímavější z toho ekologického hlediska je to, co tam přišlo třeba s tou, jak se to jmenuje, ta francouzská iniciativa, která kombinovala sociální otázky s celkem radikálně pojatým apelem na ten antiuhlíkový obrat. A teďka, to znamená, tam je jakási kombinace postsocialistické levice nebo socialistické levice, která kritizuje určitý odvrácený rysy toho globalizovaného kapitalismu s radikálně ekologickou kritikou a zároveň s těmi hodnotami, jako je respekt pro pluralitu, pro pestrost, pro individuální svobodu a tak dále. Je tam pokus jakousi syntézu a tam neprobíhá pod hlavičkou liberalismu, ale spíš pod hlavičkou nějaké zelené strany, která je levicově zelená, můžeme zkratce říct. Takže si myslím, jo, že rozumím ty otázce, ale že není právě proč se teďka v době té krize, když se všechny ty karty tak nějak rozdávají znova, chytat předem do těch ideologických kategorií, které už jsou takhle nadefinované blbě trochu. Jo. Například prezident Macron je pravděpodobně ten liberál v současné Francii, jo, a ten stojí tak jako ve středu. A zajímavější z hlediska ekologického jsou teďka tady ti zelení, kteří vyhráli teďka několik měst ve Francii. To je zajímavé. Vyhráli Marseille, Bordeaux. Některá největší města budou teďka zeleno-levicová, jo, ve Francii. Takže to je velmi zajímavé. Stalo se tam něco podobného, co se stalo v tom Bavorsku, jo, před dvěma lety. Takže samozřejmě u nás nemáme třeba stranu zelených, takže jo, každá ta země to má potom taky jinak označený. Ta otázka vaše je naprosto jako dobrá, že ve skutečnosti to masová modernizace a rozvoj masového vzdělání a demokratizace vzdělání, ve skutečnosti, demokratizace vzdělání, do velké míry potlamuje, podvrací ten ideál, který byl spjatý vždycky s tím, v židovství to bylo jasný, tam to bylo spjatý s tím, že ten učitel měl ty svý žáky a že tam nešlo jenom o to číst, ale šlo tam taky o tu interpretaci a o to předávání té tradice od toho Mojžíše, jak začíná ten traktát Pirkej Avot, jeho výroky otců, že tam to začíná tak, že Mojžíš dostal Tóru od Boha, dal jí Jozuemu, Jozue jí dál a tak dále. To znamená, tam je důležitá ta osobní, to osobní předávání od té osoby k další osobě. Je to učitel a žák, je to asymetrický vztah, ale vždycky v určité chvíli ten žák se stane sám sebou. Jo? A dokonce v tom Talmudu jsou i místa, kdy ty rabíni se bouří proti tomu Bohu a řeknou, že oni té Tóře rozumí líp. Oni ji rozumí líp. Takže já myslím, že je tam tenhle problém právě. Je tam problém, že v tom masovém školství a masovém vzdělávání, demokratizovaným, je se strašně těžko udržuje tenhle ideál, který je spíš typický pro elitní instituce. Velice děkuji, Pavle. Za 5 minut se sejdeme u dalších.